מה מצב אנשים? חג שמח, 99, רדיו 99 עם שעה שנייה של טרנס על 2 בלילה, חג פסח שמח. פתחנו עם מפקד משהו בתוך Vicious Delicious, Change of Formality, וזה כבר becoming insane. עד השעה 2, טרנס ברדיו 99, לי קוראים גיא סלם, אתם מוזמנים לשעה השנייה, שיהיה לכם הכי גבוה שאפשר, באוזן. תבלו. Move or we got, we come. Stasi loco man drop the bomb bomb. Move or we got, we pass through. Loco Stasi pan di kimi kimi kimi. Move or we got, we come. We'll be right back. 99. ועכשיו, גיא סלמה. שמענו את אסטריקס ואתם שומעים עכשיו את סאבסיקס מתוך סייבד סייד וויד מי שעה שניים מתוך שעתיים של טרנס ברדיו 99 עד השעה שניים בלילה לחג הפסח הזה. We'll be right back.

ועכשיו, גיא סלמה. What keeps me ticking? Sometimes I wonder what keeps me ticking. שתיים בלילה, אתם מחוברים לרדיו 99, עוד שעתיים של טרנס מסתרות לחג הפסח הזה. עכשיו נפגש כאן במוצא שבא, בחצות ועד לשתיים. לקרואים גיא סלמה, מקווה מנות שנהנתם. נאחל לכם חג שמח, תרבחו ותיסדו, זה אוטוטו קורה, וסוגרים עם דומסטיק. ביי ביי, שבוע טוב ולילה טוב.